Snart havde soldaten en vrimmel af venner, der flokkedes om ham og festede med ham i det uendelige. De fortalte ham om alle byens herligheder, også om kongen og hans eneste datter, prinsessen, der var så helt uimodståelig skøn. Men ingen måtte få hende at se, undtagen kongen og dronningen, de der var nemlig blevet spået, at prinsessen engang skulle giftes med en simpel soldat. Og det ville kongen forhindre ved at gemme hende bort i et stort kobberslot, der var omgivet af en mængde høje mure og tårne. Aha, ja, hende kunne jeg jo nu altså godt tænke mig bare få at se sådan lidt på der, hva'? I midlertid levede soldaten i sus og dus. Med sine såkaldte venner fejrede han den ene fest efter den anden i det smukke værtshus. Der blev spist de herligste måltider, drukket den dyreste og bedste vin, og altid dansede man til langt ud på morgenstunden. Men soldaten glemte ikke de fattige, og han skænkede dem mange penge, de han vidste udmærket selv, hvordan det var at være fattig og ikke kunne skaffe sig til det daglige brød. Men når man øser penge ud med begge hænder og ikke får nogen ind igen, ja, så går det galt. Pludselig en dag var den sidste skilling borte, og soldaten måtte takket være verdens nåde og barmhjertighed flytte op på et usselt, koldt tagkammer, og der sad han så og var ensom og forladt af Gud og hver mand. Hvor er jeg dog ulykkelig. Nu da jeg ikke har noget mere, kommer heller ikke, når mine venner besøger mig. Og så mørkt har dog jeg. Kunne jeg da bare have skaffet mig noget lys, så jeg ikke skulle sidde her og kukkelure i den blæk sorte nat. Kan jeg vide, om jeg kan finde en lysstump et eller andet sted? Og hosa, forresten. Fyrtøjet. Hvor var det nu, jeg lagde det? Kan jeg få ind i det? Så er det ganske muligt, at jeg kan finde noget, der kan give lys. Det er da godt. Man kan føle sig frem. Ja, det er det. Wow, det var godt. Soldaten slog på fyrtøjet en gang, og straks skete en hel masse. Døren sprang op, og der stod hunden med øjnene så store som tekopper foran ham. Hvad befaler mine herrer og mester? Det er vel nok et lystigt fyrtøj, må jeg sige. Nu forstår jeg bedre, hvorfor heksen absolut ville have fingre i det. Dagsmose, vil du straks skaffe mig en helt sæk fuld penge? Tak, tak. Vips var hunden væk. Og vips var den der igen, med en helt sæk fuld af penge i munden. Sæk! Et vidunderligt eventyrligt fyrtøj, jeg der har fået, hva? Det er dejligt. Soldaten fandt nu ud af, at slog han en gang på fyrtøjet, kom hunden med øjne så store som tekopper. Slog han to gange, kom hunden med øjne så store som møllesten. Og slog han tre gange, kom hunden med øjne så store som runde tårn. Og alle tre hunde opfyldte hans ønsker. Ligegyldigt, hvad det var, han ønskede sig. Snart flyttede han tilbage i de dejlige værelser. Til nu, da han atter var rig, var alle vennerne tilbage og undskyldte sig meget med travlhed i den forløbne tid, så de slet ikke havde haft tid til at besøge deres allerbedste ven. Han købte atter smukke klæder, og festerne startede forfra. En aften kom han igen i tanker om den smukke prinsesse, der måtte være så ensom i sit kobberslot. Og han tænkte ved sig selv. Om jeg bare kunne trylle prinsessen herhen, og så bare sådan kigge på hende, sådan et lille bitte øjeblik, så skøn som hun jo siger sig være. Han slog på fyrtøjet, og straks stod hunden med øjne så store som tekopper ham til tjeneste. Kære lille vorse, det er altså godt nok midt om natten, men jeg ville så forskrækkeligt gerne se den fortryllende prinsesse. Straks for hunden ud af døren. Og før soldaten kunne sige pluskvamperfektum, var den atter tilbage. På dens ryg lå den sovende prinsesse og så fortryllende ud, at soldaten slet ikke kunne lade være med at bøje sig over hende og give hende et kys. Derefter løb hunden atter tilbage til Kårslottet. Næste morgen ved morgenmaden i slottet fortalte prinsessen, kongen og dronningen, hvad der var sket. Jamen, mit søse barn, fortæl, hvad er der dog sket? Ja, hør en gang, kære forældre. Jeg havde den aller besynderligste drøm nu i nat. Jamen, jeg vil... Jo, jeg skal nok fortælle. Hvad tænker jeg? Jeg red på en hund. Og hvad? Ja, en stor en, altså. Nej. Hen til en soldat, der kyssede mig. Åh, nej, det er du. Nej, altså, det var jo ret så nyde din historie. I aften må vores ældste og mest trofaste hofdame holde vagt ved din seng. Jo, altså for at se, om det var en rigtig drøm, eller det måske skulle være den rene skinbarlige virkelighed. Åh, nej, mit stakkels barn. Og da soldaten næste aften atter kom til at længes efter prinsessen, lod han den store hund hente hende. Men den gamle hofdame var listig og vågen og så straks, hvad der skete. Hun fløj i et par støvler og galopperede efter hunden det bedste, hun havde lært. På det hus, hvor hunden for ind og forsvandt med prinsessen, tegnede hun med et stykke kridt et stort kryds på døren. Så nu kan jeg roligt gå hjem og få min tiltrængte nattesøvn. I morgen kan de så finde ud af, hvor det er. Men hunden var heller ikke tabt bag en vogn. Da den fik øje på krydset på tilbageturen, for den rundt i hele byen og tegnede krydser på alle dørene. Og om morgenen tidligt kom kongen og dronningen og den gamle hofdame og alle garderofficererne ud af slottet for at finde ud af, hvor prinsessen havde været. Der er et kryds. Nej, lille mand. Der er de. Og mange andre. Nej, der, se der et. Nej, se nu. Åh, der er mange. Der er jo krydser overalt. Altså, nu vil lige vidt. Altså, hør nu lige her. Jeg får en bedre idé. Med min lille guldsaks vil jeg klippe en lille pose af brød og silketøj, og på min sølvsymaskine vil jeg sy den sammen. Så fylder jeg den med blanke risengryn, klipper et lille bitte hul i bunden af den og binder den fast til prinsessens ryg under natkjolen. Så vil risengrynene drøbe ud og vise vejen til det sted, hvor prinsessen har været. Bravo! Du er sandelig en klog kone, kæreste dronning. En knæppelig idé, må jeg sige. Jeg kunne ikke have fået den bedre selv. Den følgende nat bragte hunden atter den sovende prinsesse på sin ryg til soldaten, der i mellemtiden var blevet meget forelsket i hende og sørgede dybt over, at han ikke var en prins, så han kunne blive gift med hende. Hunden mærkede ikke noget til risengrynene, der dryssede ud af posen, mens den løb som en stormvind fra slottet til soldatens værtshus. Og lige så nydeligt tegnede hele vejen. Næste morgen så alle straks, hvor prinsessen havde været om natten. Den meget vrede og forbitrede konge lod øjeblikkeligt soldaten arrestere og kaste ned i det dybeste fangehul. Og der sad han nu og kiggede bedrøvet op på gaden gennem sit gittervindue. Åh, nej, her sidder man nu og ikke andet at tænke på, end at man skal hænges i morgen. Hvor er jeg dog dum? Er jeg ikke nået at få mit fyrtøj med mig? Hvad nu det? Der kommer jo en løbende forbi her. Hov, halløj du. Hov, ja. Du der. Ja, mand. Ja, du der skomagerdreng. Ja, hvad er der? Ja, hør nu lige godt efter. Altså, du binder altså lige hjem, hvor jeg bor, ikke? Så hurtigt du kan. Ja. Og så får du fat på mit fyrtøj, der ligger i bordskuffen på mit værelse i værtshuset. Ikke? Er du klar på den? Mm-mm. Så skal du nok få 4 skilling for ulejligheden. Ja, jo, så kan du købe dig et par nye træsko og et fint skødeskin. Mægtigt mand, jeg er strøget. Ejsa, her har du mig igen. Det var kvikt, ikke? Og her er dit lille fyrtøj. Puh, ja. Jeg har saftsus mig også for et sidesting her. Tusind tak, lille skomagerdreng. Fyrtøjet, det putter jeg straks i lommen. Ja, måske får man brug for det. Hvem ved? Nå, her har du dine 4 skilling. Tak. Dem har du sandelig fortjent. Jo, det har du. Ja, tak, mand. I byen var der meget trængsel. Der var blevet rejst en galge, og alle strømmede til for at se den rige soldat komme op og hænge. De råbte og skreg og var aldeles ophidsede. Kongen og dronningen havde fået bygget en trone op lige over for galgen. Og omkring dem sad sig alle dommerne og den hele hofstab. Alle glædede sig til det makabre skuespil. Da man slæbte den lænkede sønder, soldaten, frem, var der en del, der råbte. Jamen, han var en bra fyr. Det var han. Han var da en dejlig kvinde. Han gav os penge. Han har også givet meget fisk. Han så, vi var inde. Ja. Han havde hjertet på det rigtige sted. Skål ham. Lad ham leve. Han var så god, så god. Han sørgede for, at mine 3 børn og jeg ikke døde af sult. Hav barmhjertighed, herre og konge, og lad mig få opfyldt et sidste ønske. Ja, så lad os da høre dit ønske. Hvis det ikke er helt umuligt, ja, så vil jeg lade dig tilstå det. Jo. Ak, herre konge, jeg kunne gerne tænke mig en sidste pibe tobak, før bødlen lægger mig strikken om halsen. Det bliver jo den sidste pibe i denne verden. Dette lille ønske skal være der tilstået. Ja. Vær så god. I næste øjeblik trak soldaten sit fyrtøj op af lommen og slog ild. 1 gang. 2 gange. 3 gange. Som skudt op af jorden stod de 3 helvedes hunde foran ham. Den med øjne så store som tekopper. Den med øjne så store som møllesten. Og den med øjne så store som runde tårn. Hvad befaler vor herre og mester? Hjælp mig, kære hunde, så jeg ikke bliver hængt. Kom nu! Næppe var ordren givet, før hundene fløj lige ind i dommerne og hele den ganske hofstab. De kylede hele forsamlingen så højt op i luften, at da de omsider kom ned igen, var det med sådan en fart, at de slog sig aldeles til skærver og pindebrænde. Ikke engang kongen og dronningen gik ramt forbi. Men omsider råbte folkemængden. Gode soldater! Vi har kaldt på dine hunde. Ja. Vi har klaret den. Vi giver os. Kaldt på dine hunde. Ja. Du skal være konge. Du skal være konge. Ja, det er fint. Og smukke prinsesse til kone. Ja, det skal du. Så satte folket deres nye konge, soldaten, op i den kongelige guldkaret. Og med alle 3 hunde løbende og gøende foran, omkap med gadedrengene, der piftede i fingrene, kørte kareten i fuld fart mod Kårslottet. Og prinsessen blev mægtig glad, for hun havde kædet sig så gudsjammerligt i Kårslottet. Brylluppet blev holdt, og det varede i 8 dage og 8 nætter. Og hundene sad med til bords under hele festen og gjorde store øjne.